लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक, लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक, दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक, हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। मुखड़े पे तेरे ऐ दिल पर लाल किले की लाली है, मुखड़े पे तेरे ऐ दिल पर लाल किले की लाली है, जमुना की जैसे लहर चले यूं चाल तेरी मतवाली है, यूं चाल तेरी मतवाली है, चांदनी चौक की चांदनी है तू, दिल भी है तेरा नेक, दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक, हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। मुगल बाग के फूलों की महक है तेरी सांसों में, मस्ती है ये आजादी की जो छलक रही तेरी आंखों में, जो छलक रही तेरी आंखों में, मैंने तुझको देख लिया है तू भी मुझे अब देख, दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक, हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। Yeah. लंदन पेरिस घूम के देखे दिल पर एक से एक, दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है प्रेम। हुआ दिल दिल्ली वाली का हुआ